राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 7 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूत्र के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम। देखो तत्व तो पूर्ण है ही, तत्व पूर्ण है, परंतु साधक का प्रेम पूर्ण नहीं होता। इसमें एक बड़ी बढ़िया बात है, आपने बच्ची पूछी, भाई सब ध्यान दें। जीवात्मा है ना, ये परमात्मा का साक्षात अंश है, तो ये खुद भी पूर्ण है और परमात्मा भी पूर्ण है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि का अर्थ पूर्ण होता है, उसमें सुख पैदा नहीं होता है, सुख मिटता नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है। सहज सुख राशि, सुख का रास अनंत सुख और पूर्ण, तो इसमें क्या कमती रहेगी। फिर प्रतिक्षण वर्तमान क्या हुआ कि ये जो जीवात्मा है, ये जब परमात्मा से विमुख होता है तो भोगों की तरफ भी रुचि होती है, तो भोग भोग होता है संग्रह से, तो संग्रह और भोग में जो रुचि है, ये ही वास्तव में महान अनर्थ की मूल है, ये महान अनर्थ का जड़ है। 84 लाख जोड़े और नरक और दुख संताप जलन रोना कराहना व्याकुल सब इसका फल है। संग्रह और भोग की इच्छा है, रुचि है, ये है। अब ये भोगने से भोग की रुचि बढ़ती ही चली जाएगी, और संग्रह में संग्रह की रुचि बढ़ती ही चली जाएगी, अरबों खरबों हो जाएंगे तो बढ़ने की रुचि नहीं बचेगी। यार भोग कितना ही भोग लो, भोगने की शक्ति नष्ट होगी, भोग नष्ट नहीं होंगे, भोगने की रुचि नष्ट नहीं होगी। और बड़ी भारी दयनीय दशा ये है कि भोगने की शक्ति तो हो जाती है, मिट जाती है, और भोग सारे जाती है, महान नरक के नरक है, दुख है ये। जब सामने भोग है, भोग शक्ति नहीं। राजा ययाति ने क्या किया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं भोगने शक्ति रही जी, मेरे को जवानी दो, तो बेटे ने जवानी दी नहीं। आज दुनिया सब इसमें इसी में ही तरफ जा रही है बड़ी जोरों से। अब क्या करें, आप लोग सुनते हो, वे भी ध्यान नहीं देते, मैं क्या करूं बताओ। ये परिवार नियोजन क्या है, भूगेच्छा को बढ़ावा देना, संतान का भी पालन नहीं, पैदा ही नहीं करना। अभी खास बात ये है, उसका भी नहीं करो, केवल भोगों की भोग होता है, क्या दशा होगी वो भगवान जाने। अब ध्यान दो, ये जो भोग इच्छा पड़ती है, ये ही जीव जब तत्न की तरफ जाता है तो संग्रह की भोग की इच्छा पड़ती है, और परमात्मा की तरफ जाता है तो प्रेम की इच्छा पड़ती है। ये जो बढ़ने की आदत है ना, ये आदत प्रेम की तरफ, प्रेम बढ़ने की इच्छा होती है, तो प्रेम बढ़ता है, जिसमें क्या होता है पूर्ण, कि जब बोध हो जाता है तो बोध होते ही पूर्ण हो जाता, तत्व ज्ञान हो गया तो पूर्ण हो गया। अब तत्व ज्ञान होने पर जो प्रेम होता है, वो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, ज्ञान वर्धमान नहीं है, तो पूर्ण तो है ज्ञान में, और अपूर्ण है, प्रतिक्षण वर्धमान है प्रेम में, तो पूर्ण होने पर कैसे बढ़ेगा, ये तो प्रश्न है। तो प्रेम क्या तत्व ज्ञान, इसमें प्रेम इसमें बढ़ता नहीं, उसने तत्व ज्ञान हो गया बोध, एक सत्य आनंद घन है, ये चिन्मय तत्व हो जा दिखेगा, ये जड़ नहीं दिखेगा, चैतन्य घन परमात्मा ही परमात्मा है, ये पूर्ण हो गया। अब इनमें क्या बढ़े, इनमें नहीं बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है कि जो रस है ना, इनमें सुख मिलता है ना, रस जैसे भोगों में मिलता है, संग्रह में मिलता है, आदर में मिलता है, प्रशंसा में सुख मिलता है, वो सुख की जगह आनंद होता है। सुख का तो जोड़ा दुख है, और आनंद का जोड़ा दुख नहीं है, आनंद का अनानंद, अनानंद कह दो, आनंद कह दो, अनानंद कह दो, अनानंद है नहीं, कोई अनानंद शब्द में नहीं सुना हुआ आपने, आनंद आनंद सुख और दुख तो अनानंद है ही नहीं, कुछ चीज वियोग नहीं है, आनंद का प्रतिपक्ष नहीं है, आनंद का प्रतिपक्ष नहीं है, तो आनंद का प्रतिपक्ष नहीं है, वो आनंद है, वो बढ़ता क्या है कि उसमें रस बढ़ता है। जैसे आपने चीज ली, रस बढ़ता है, रस कैसे बढ़ता है कि जैसे सत्संग आप सुनते हो, तो सत्संग नहीं करते हैं, वे कहते हैं कि तो सत्संग क्या सुनते हो तुम, सास बोलो, न्याय से चलो, उपकार करो, हित करो, तत्व ज्ञान हो जाए, यही तो सत्संग है, अब इसमें बाकी क्या रह गया आपके, उनको आश्चर्य आता है। अरे आप लोग सत्संग में तृप्ति होती है क्या आपको, अरुचि होती है क्या, जैसे भोगों से अरुचि होती है, भोजन से अरुचि होती है, प्यास में जल जल से अरुचि होती है, नींद से अरुचि होती है, इन चीजों अरुचि होती है, जैसे सत्संगी सार बातों से अरुचि होती है क्या, तो अरुचि नहीं होती है, यही वर्तमान है, रुचि बढ़ती है, तत्व नहीं बढ़ता है, तत्व तो है ज्यों का त्यों है, तो पूर्ण होने में तत्व तो है पूर्ण, पर तत्व में एक रस आता है, रस आता है, वो है प्रेम, तो क्रियों के अर्थ में तो अंतिम ज्ञान है, ज्ञान मार्ग में तो अंतिम ज्ञान है, प्रेम मार्ग में अंतिम प्रेम है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो पूर्ण हो गया, तो पूर्णता में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूर्णता अपूर्णता होती ही नहीं, पर अपूर्ण पूर्णता का भी एक रस है, उसमें एक जैसे भोगों में भोग है, रुपयों के रुपया हजार दस हजार लाख हो गया, अब लाख रूपये से अब सही क्या, लाख में संतोष होता है, लाभ नहीं होता, करोड़ हो जाती है, करोड़ हो जाए तो करोड़ में संतोष नहीं होता, अरब होता अरब में संतोष नहीं होता, अब करोगे क्या रुपयों का, अब उत्तर नहीं है, मैंने पूछा भाई से कि भाई तो क्या करोगे, क्या करोगा, ये नहीं उत्तर हमारे पास नहीं है, खाई रोटी पानी पी लिया, कपड़ा पहन लिया, मकान में रह गया, इस पर क्या करोगे, और आप बताओ क्या करोगे, फिर रुपयों का लोभ जैसे लगता है, ऐसे उस तत्व का एक लोभ भीतर होता है, तो तत्व तो पूर्ण हो गया, तत्व पूर्ण होने पर उसमें एक रस आता है, जैसे सत्संग हो गया, सत्संग बातें पूरी होगी, फिर भी सत्संग में रस आता है, उसका नाम प्रतिक्रम वर्तमान है, प्रेम के बढ़ने में वर्तमान है, ज्ञान में नहीं बढ़ता है, पूर्णता है ज्ञान में या प्रेम में बढ़ता, अब बढ़ता क्या है, तो बढ़ता क्या है इसका विवेचन कर नहीं सकते, इसका विवेचन करके कह रहे हैं, वो कहने की बात नहीं है, एक रुचि की बात है, जैसे सत्संग में आपको नई बात क्या मिलती है, जो वास्तव में सत्संग की बातें सुनते हैं और उसमें प्रवेश नहीं होते हैं, उसकी रुचि नहीं रहती सत्संग में, बात सुन ली क्या रुचि है, प्रेमी भक्त की बात सुन ली, रामायण सुन ली, गीता सुन ली, महाभारत सुन लिया, उपनिषद सुन लिया, वाल्मीकि सुन ली, क्या सुनोगे, तो सुनने की रुचि मिट जाती है क्या, फिर रुचि रहती है, यह बात वही है, मेरे पास नई बात क्या सुनूंगा, इतने वर्ष हुए हैं मेरे सुनते हो तो नई बात क्या सुनते हो, पर रुचि होती है कि नहीं, बात तो वही है कि दूसरी है, अरे तो नहीं लगती, ये चीज है, ये बहुत ऊंची अवस्था पर भी नहीं लगती है, शनकादि के चारों तीन तो श्रोता हो जाते, एक वक्ता हो जाता है, तो भगवान की कथा कहने लगते हैं, अब उनको क्या जानना बाकी रहेगा, क्या करना बाकी रहेगा, क्या पाना बाकी रह गया, है नहीं, भगवान शंकर कथा कहते हैं, पार्वती जी सुनती है, क्या तो पार्वती जी की व्याख्या है, क्या शिव जी की व्याख्या बाकी है, या व्याख्या बाकी है, शिव जी क्या शिव जी हुए, फिर महादेव क्या हुए? कोई कमी हो सकती है क्या? सीता माता गिरिजा माता की कोई कमी रह सकती है? किस देश में, किसी विषय में भी, योग के विषय में, ज्ञान के विषय में, भक्ति के विषय में और सिद्धियों के विषय में, किसी विषय में भी कोई कमी रह सकती है? या फिर भी सुनते हैं बड़े प्रेम से, गरुड़ महाज्ञानी महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक नित्य निकट निवासी, वे सुनते हैं काकभूषण जी जाकर के सुनते हैं। वो तो पक्षी चंडाला, अरे एक पक्षी अधिपति, वो सम्राट जाकर चंडाल से बात सुने, वह गर्ज करे और कहते आपने कृपा करी मेरे, वे तो करेंगे आपने सत्संग दिया, यार वे कहते मैं तृप्त होता ही नहीं, मैं कभी आपसे पूर्ण होऊंगा ही नहीं, इतना आपने काम किया काकभूषण जी साहब गुरु जी, या काकभूषण जी आपने कृपा सत्संग दिया मेरे को, अब सत्संग काकभूषण ने दिया गुरु जी ने दिया, आपने दिया वो बता आपने दिया, बढ़ता है प्रेम, रुचि में जो रस है, रस की वृद्धि होती है, अपूर्णता नहीं होती, कमी नहीं रहती, कमी नहीं रहती बढ़ता है, ये बात विलक्षण है, समझ में नहीं आती है, कमी तो रहती नहीं यार बढ़ता रहता है, कमी रहती नहीं। आप लोग अपने को देख लो, सत्संग वही बातें फिर भी सुनने की रुचि होती है, सुनने में रस आता है, जो थोड़ी सी और कृपा करो तो आपकी बहुत विलक्षणता हो जाए, एक बात आप विचार कर लो बहुत लाभ और बहुत विलक्षणता हो जाएगी। ये जो संबंध जन्य सुख है ना, इस सुख में आप राजी नहीं हो तो बहुत विलक्षणता होगी, ये सुख में राजी हो जाते हैं, आदर कर दिया राजी हो गए, कह रहे नमस्कार कह राजी हो गए, कह रहे आते तो आप बड़ा भ्रम कि बड़े अच्छे सज्जन हो तो राजी हो गए, अनुकूल वस्तु मिल गई, पानी मिल गया, जल मिल गया, भोजन मिल गया, सोना मिल गया, राजी हो गए। ये जो इन पदार्थों के संबंध से राजी होना है, ये बहुत बाधक है आप लोगों को। आप हम सब एक ही मार्ग में गए, एक ही पाठशाला गए, तो ये जो उत्पन्न होने वाला सुख है, उत्पन्न होने वाला सुख संबंध से किसी तारे से, ये सुख अगर न लेना तो बहुत विलक्षण आनंद बढ़ेगा, प्रेम ऐसा बढ़ेगा फिर बढ़ता ही रहेगा। आदर कर दिया, महिमा कर दी किसने, अनुकूल भोजन मिल गया, जल मिल गया, सोना मिल गया, बिछाना मिल गया, अच्छा नींद अच्छी आ गई, इसने जो सुख लिया राजी हो गई, ये खास बीमारी है, खास ये बीमारी आगे नहीं बढ़ने देती, ये इनका विचार होता है, जो ही आगे ही होता है। अब ज्ञान मार्गी को ज्ञान की बात मिले तो राजी हो जाएगा, और भक्ति मार्गी को भक्ति की बात राजी हो जाएगा, भक्ति मार्गी को ज्ञान न मिले तो ज्ञान में इतना राजी नहीं होगा, ज्ञान मार्गी को भक्ति मिले तो भक्ति में इतना राजी नहीं होगा। ये जो भेद है ना शब्द स्वरूप भेद का, विषयों का भेद है, ऐसे ही अगर मार्गों का भेद है यार, मार्गों के सिद्ध होने पर भी भेद है आपस में, ये जब तक रहेगा तब तक वास्तविक तत्व नहीं मिला है, ये ऐसा विचित्र भेद है। दो बात बताई मैंने, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? मैंने दो बात बताई, एक तो संसार की तरफ होने वाला सुख, एक परमात्मा की तरफ होने वाला सुख। परमात्मा की तरफ प्रयोग होने वाला सुख है, उसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, राज योग, कई योग है, तो योग सब पूरा है ठीक तरह से, उस योग मिलने पर अपने योग में जो आकर्षण है ज्यादा, जो दूसरे में नहीं है। आप में जिनकी भक्ति की आपके रुचि है, उनके सामने ज्ञान की बात उतनी बढ़िया नहीं लगती, ज्ञान में जिनकी रुचि है उनको भक्ति की बात बढ़िया नहीं लगती। वासुदेव सरो में फिर सब समाप्त हो जाएगा, ये बात बहुत विलक्षण है, वासुदेव सरोवर में ये नहीं रहेगा, भक्ति और ज्ञान में किसी में भी सुख कमती नहीं रहेगा, ज्ञान मार्ग में वो ही आनंद आएगा, भक्ति मार्ग में वो ही आनंद आएगा, योग मार्ग में वो ही आनंद आएगा, ये सबके सब साधन एक हो जाते हैं, जहाँ एक हो जाते हैं, एक होने के बाद जो एकता का फल मिलता है वो पूर्णता है। जैसे इस भवन में आए, कहीं इधर से आए, किधर से, किधर से, चारों तरफ से आए, तो चारों तरफ आए, आकर के दरवाजे पर आए, तो दरवाजे पर आए तो एकता की तरफ रुचि हो गई। भिन्नता है अभी, दरवाजे में प्रवेश और भी तो बैठ गए, पर फिर भिन्नता नहीं है। इतने योग ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग दरवाजे तक पहुंचाता है, दरवाजे तक पहुंचाते हैं, भेद रहेगा, भेद उसको एक पकड़ रहेगी ज्ञान की, भक्ति की, योग की, तब तो दरवाजे पर रहेगा। अभी वे कम नहीं है, दरवाजे पर आ गया तो आई गया भीतर, तो कम कैसे रही, कभी नहीं रही, परंतु कमी रहना नहीं रहना है, पर भी दरवाजे पर मैं भीतर आने में दोनों में फर्क रहेगा। ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना यार, यहाँ तो ठीक आ गई समझ में। अब दरवाजे तब आकर के दरवाजे में संतोष करोगा तो संतोष करते ही बाहर की चीज का संबंध रहेगा। वो ज्ञान में संतोष होगा, भक्ति में संतोष होगा, योग में संतोष होता है, भोग में संतोष होता है, तो उसकी बाहर की तरफ संबंध रहेगा। वो संबंध में जो इधर का योग का सुख लिया, वो भोग का सुख लेगा कभी। जब दरवाजे में भीतर आ गया, अब मौज करो, अब नहीं जा सकते बाहर, तो दरवाजे तक तो एक हो गए, या दरवाजे अगर ही एक हो जाएंगे, दरवाजे तक एक जगह पहुंचे हैं, और भीतर में जाते ही एकता हो जाएगी। फिर भीतर में जाने के बाद में प्रेम का भेद नहीं होगा, जब भेद क्या होगा, भले ज्ञान योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, आनंद बरोबर रहेगा, आदर भीतर में बरोबर आदर रहेगा। ज्ञान का आदर है जितना ही भक्ति का आदर है, भक्ति का आदर है जितना ही योग का आदर है, इनका आदर बरोबर होगा, आदर होगा। फिर उसमें एक में आदर मिले, एक सुख मिले, एक सुख नहीं मिले, एक अच्छा लगे, एक अच्छा नहीं लगे, ये नहीं रहेगा। फिर तीनों अच्छे लगेंगे, तीनों ने और भी अच्छे लगेंगे, इसमें अंतिम भेद क्या होगा, ध्यान देकर सुनो आप। जैसे मुसलमान है, वे हिंदू नाश करते हैं, हिंदू अपने धर्म का पालन करते हैं, मुसलमान का नाश कर देना ये सिद्धांत में नहीं है, उनके सिद्धांत में है, कुरान शरीफ में लिखा है। तो उसमें एक मैं लेख पढ़ा सज्जन का, गांधी जी को ये मालूम होता तो गांधी जी कभी मुसलमान हिंदू एकता नहीं करते। उसमें लिखा है काफिर तो मार ही देना चाहिए, जो मुसलमान नहीं है उसको तो मार ही देना चाहिए, ये खास कुरान शरीफ में लिखा है। तो उनका दूसरों को देश करना, जो विचार करो कि मंदिर के नाश करने से क्या फायदा है, अरे मंदिर नाश में नुकसान क्या है। ये तो ठीक है, ये तो काफी हो जाए आज भरोसा नहीं करो काफी, ये बात बड़ी सिद्धांत ठीक है, परंतु उसमें ये बात लिखी है, लोग कहते हैं पीछे लिख दिया मुसलमान ने, इन कहते हैं क्योंकि आप बात है काफिर को नाश कर देना, उन्होंने मुसलमान बना देना, नहीं बना तो मार देना, ये बात है कुरान शरीफ में। अब यह बात पकड़ ली, अब वो धर्म यही मानते हैं, नहीं तो विचार करो कि मुसलमानों ने मस्जिद बनाई तो हिंदुओं ने नाश किया, तो नाश किया कि मारे हमारा मस्जिद तोड़ दी तो तुम्हारा कलंक मिटाया है, मस्जिद तोड़ी आप विचार करो ठंडे हृदय से, मेरे तो बात आती है आप अलग नहीं पता नहीं, मुसलमानों का एक कलंक मिटाया है हमने, आप समझ आती है। गोरखपुर में एक मुसलमान मिला था, तो गोरखपुर में एक बहुत अच्छा मुसलमान है, अपने गीता पर मकान बनाता है, वो बोला मेरे भंडोरों ने गलती की, वो ठीक हो गया, पर इसमें महाराज जी शिया सोनी दो है, जो वो एक वो छोटी पार्टी वाला की है, ये मस्जिद शिया की, शिया की है, तो सोनी वाले है ज्यादा, तो वो मानने देते नहीं है, हम लोग है ना। नहीं अपने तटस्थ विचार करो तो ये कलंक मिटा है मुसलमानों का, उन्होंने एक अन्याय किया वो कलंक मिटा है, तो राजी होना चाहिए, हमारा कलंक उतर गया, भड़कों ने बड़ा कलंक लगाया, मुसलमान जाति मात्र में कलंक लगा दिया, तो कलंक मिटा है, ये बात आपको ठीक दिख रही है कि नहीं। झगड़े का कारण था, झगड़े का कारण नहीं, झगड़े का कारण तो और चीज है, मैं कहता हूँ मस्जिद हिंदुओं ने हिंदुओं का मस्जिद तोड़ करके मस्जिद बनाई, ये उनका उनका एक कसूर है ना, उनका एक अकर्तव्य है, उनका एक ने बड़ा भारी दोष है, तो वो मिटने से उनका दोष मिटा है। आप समझ नहीं होंगे, ना तो उनका भला हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है इससे। मानो एक कलंक था कि मुसलमानों का कितना राज्य था जो हिंदुओं का नाश किया, तो वो नाश पचा दे दिया उनको, तो अच्छी बात है, हमारी बेइज्जती मिट गई। वो नहीं मान सकते इस बात को, अब वो मिटाने में इज्जत मानते हैं। अब देखो, अधर्मम धर्म मन्य थे तम सावृता, अधर्म को धर्म, सर्वार्थान विपरीत बुद्धि सापारतामसी, विपरीत में ठीक माने। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इस बात मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, वो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे मुसलमान है और वे अपने कलंक को ही भूषण मानते हैं, दूषण को ही भूषण मानते हैं, कलंक को ही बड़ा भारी शेरा चढ़ गया हमारे, बड़ी आनंद हो गया इस मानते हैं। अब जो मैं कहता हूँ कि जो योग में हगंत में ध्यान योग कर्म योग भक्ति योग से एकता हो जाएगी, किसी को बुरा नहीं लगेगा, उसमें ये चीज पैदा होगी कि मुसलमान भी बुरा नहीं लगेगा। ये बात करनी थी मेरे को, बिना कारण द्वेष करने वाले भी बुरे नहीं लगेंगे भीतर से। कहते हैं कि ये अनुचित काम ठीक बढ़िया नहीं है, पर है तो मेरा स्वरूप ही है, तो हमारे इष्ट देव ही वासुदेव स्वरूप में ये स्थिति होगी, ये नहीं हुई है जब तक अधूरा है। इस बात के लिए मैंने कहा, मुसलमान की बात छेड़ी मैंने। एक बात और हमारे खुल गई महाराज जी, जब ये आया कि छह महात्मा सुदुर्लभ है, तो और भी महात्मा तो होंगे, तो पता लग गया कि दरवाजे पे जाते वो महात्मा तो है, ये दुर्लभ महात्मा है, ये भगवान। तो ये बात बात कहूंगा मेरी इन वर्षों में खुली है ये बात, कितने टीके लिखने के बाद मेरे भी गीता मेरे को नई नई बातें दिखती है, विचित्र विचित्र दिखती है बातें। कुछ साल पहले महाराज आपसे बात, आपने कहा हम संकट मत को कैसे छोड़ दें, एक बात आई थी कि ये जो हरिराम हरिकृष्ण मिशन के हैं वो कहते हैं कि आत्मा अलग अलग है, तो महाराज ये क्या बात आपने कहा था हम संकट मत को कैसे छोड़ दें, ये कही थी। अभी आपने कहा ये संकट नहीं, कैसे छोड़ दे, मैं कह दिया होगा, मेरे आगे पहले भी नहीं था, दस बीस हुए मेरे पहले जो मैं पढ़ता था ना, तो मेरा शंकरमत ही पढ़ा हुआ है, शंकरमत में परीक्षा दी है मैंने, शंकरमत के आचार्य तक ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, वो ही मेरे संग रहा है, मैं वो पढ़ते हुए भी मेरे आगे नहीं रहा शंकरमत का, हुए नहीं कभी, पढ़ते समय नहीं था भीतर में, कि भाई मैं बात दूसरी कह नहीं सकता, परंतु यही श्रेष्ठ है, ये दृष्टि नहीं थी मेरे, दृष्टि नहीं है, विवेचन नहीं कर सकता था, आज तो विवेचन कर सकता हूँ, पर विवेचन नहीं कर सकता, पर ये नहीं कहे, यही अंत में हमारे शिवानंद जी महाराज संत थे, जीवन में बहुत ऊंचा मानता था, उनके सामने मैंने कह दिया कि महाराज मैं जवाब देने में असमर्थ हूँ, परंतु भीतर में दृष्टि नहीं है बात, ये अंत में तो ज्ञान मार्ग में आना ही पड़ेगा, वो कहे ऐसा महाराज ये नहीं दृष्टि है मेरे, तो ये मेरे पहले से नहीं दृष्टि है, किसी से मैं कह दिया होगा, वो आत्मा के शब्द में कहा था, आत्मा शब्द ठीक है, आत्मा अलग अलग है, क्या तो आज भी, हाँ तो आज भी है, हाँ तो आज भी है, इसमें उसमें अब भर नहीं है, प्रेम होने में भी अद्वैत है, प्रेम में द्वैत नहीं है, द्वैत है ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में द्वैत नहीं है, भक्ति मार्ग में अद्वैत है, ज्ञान मार्ग में द्वैत है, जो शंकर मत है उसमें द्वैत है, वे कहते हैं अद्वैत है, क्या द्वैत ये बात मेरे बहुत स्पष्ट हो रही है, इसमें स्पष्टता में भी फर्क पड़ता है, वो मान्यता में पहले बचपन में तो क्या कहूं, विद्यार्थीपना में भी ये नहीं था, वो तो आगे जिज्ञासा मेरे है, अभी अभी क्या हुआ, अभी विचार है कि गीता पढ़े, गीता में और विलक्षणता है, बहुत विलक्षणता दी थी, अलौकिक बात दी थी, लौकिक और अलौकिक बात हुई ना कल, तो फिर अपहरण करना लौकिक अलौकिक, तो ये लौकिक अलौकिक आज कोई 5-20 दिन हुआ होगा, महीनों याद नहीं है, उन्हें ये बात पैदा हुई, कोई टीका में नहीं लिखी, किसी की टीका में नहीं देगी, किसी ने सुनी नहीं, कोई भगवान ही कृपा कर चेताया मेरे को। यार यो नहीं मानता कि भगवान ने यो चेताया मेरे को, मैं भगवान की चेतना गौर करेगा। वो बात आपको कही है, भगवान देते हैं पर ऐसा देते हैं लेने वालों को मालूम होता है कि मेरी बात है, भगवान की है ही नहीं। आंख मिली मेरी ही आंख, शरीर मिलेगा मेरा ही शरीर, ये देने वाले की विलक्षणता है। तो अलौकिक बात मेरे लोग की बात मिली मैं कहूँ तो आप लोग बड़े राजी हो जाओगे, मेरे को भगवान ने कृपा करके लोग ज्ञान दिया है, ये भगवान ने मेरे को बताया है। तो समझो भगवान स्वामी जी को बता रहे, स्वामी जी से भगवान से मिले है, तो मैं बड़ा हो जाऊंगा ना आप लोगों की दृष्टि में। परंतु मैं असत्य मानता हूँ उसको, भगवान मेरे को प्रकट हो गए बतावे ऐसी बात नहीं हुई है। इतनी नहीं होने पर आप मानो कि मेरी बुद्धि से नहीं हुई है, अब आप समझ गए होंगे ना। अगर वो वैसे हो जाए तो लौकिक हो जाए तो अलौकिक कैसे रहे, मिलकर बताते तो लौकिक हो गए, मेरा अलौकिक कैसे रहे। तो इस बात नहीं, मेरी महिमा प्रतिष्ठा तो इसमें हो कि देखो आपको बात बताऊं किसी टीका में नहीं, ऐसी बात मेरे को भगवान ने बताई है कृपा करके, ये बताई कि देख आलोक की बात बताऊं तेरे को, ऐसे भगवान ने बताया मेरे को। आपके मन में जो हो भगवान, उस भगवान को बता मेरे राम जी से महात्मा होगी बड़े, पर तो आप बात है नहीं। पर नहीं होते हुए भी ये बात मेरी दृढ़ता जची हुई है कि मेरी बुद्धि का चमत्कार नहीं है, मेरे बुद्धि से अपनी बुद्धि से पैदा हुई, ये बात नहीं मानता हूं मैं, मानता ही नहीं। कैसे मान लो, काल एक गए आप आने से जमन होगी, उठे वर्षा होगी आप आने से, मैं कैसे मान लू बात। कई कहते हैं भगवान स्वामी जी समझ गए वर्षा होने में काल पर, कई कहते स्वामी जी आगे वर्षा होगी, अब दोनों मारी इतनी सामर्थ्य जो वर्षा रोक दू है, मैं कितना समर्थ हूं। बात स्वामी समाज वर्षा को तो वर्षा ने रोकने की सामर्थ्य मेरे में है, कितना समर्थ माना आपने। आप तो करते हैं निंदा, परंतु तो सामर्थ्य कितनी है मेरी वर्षा को रोक दू। फालतू बात है, ना मैं वर्षा रोक सकता हूँ ना वर्षा करा सकता हूँ, अब होना है जो होगा, समाज करूं तो नहीं करूं तो। नारायण नारायण तमाशा है ये, हम अगर मान ले अपने में तो अभिमान होगा। आप लोग समझो बड़े महात्मा जी है, मैं तो वर्षा करने में महात्मा जी है, वर्षा रोकने में महात्मा जी कम थोड़ा ही है। तो निंदा में आप कर दोगे स्वामी जी आगे वर्षा को हुआ नहीं, तो वर्षा रोक दी तो आप सामर्थ्य कम है क्या, अब वो कम दी गया सामर्थ्य, बड़ा मुश्किल है काम। वर्षा रोक देवे जमाना न होने देवे, कितने बड़े भारी समर्थ है। ऐसा आप ध्यान नहीं देते थे, आप तो निंदा की तरफ ध्यान देते हो कि आ गया वर्षा को बहनी। नारायण नारायण नारायण बताया कि चारों मार्ग वाले चारों मार्ग से भीतर आगे दरवाजे के हो, सबसे बड़ा तो वासुदेव श्रम ही हुआ, सबसे बड़ा तो वासुदेव श्रम ही हुआ, मतलब वासुदेव सर्वम, ये बात सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची है। इसमें वो नहीं रहेगा, प्रीति का भेद नहीं रहेगा, ज्ञान का भेद रह जाए, मार्ग का भेद रह जाएगा, उपदेश का भेद रह जाएगा, पर प्रीति का प्रेम का भेद नहीं रहेगा। मुसलमान भी बहुत बुरा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगने का अर्थ नहीं साथ खाना पीना करेगा, ये तात्पर्य नहीं है। भीतर से द्वेष वृत्ति नहीं रहती, कहीं प्रेम आता है। जैसे बालक अच्छा चले तो ही प्रेम आता है, और गड़बड़ी करो तो प्रेम घटता है क्या आपका, थप्पड़ मारोगे रीस करोगे उसको, परंतु अपना पर मिट जाएगा क्या, याद है नहीं समझ में। इस तरह से मुसलमान को देख करके भी द्वेष नहीं होगा, समझिए हमें नहीं मेरा पता नहीं, बातों से समझ लो भाई, अनुभव हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो बातों से तो समझ जाओ कम से कम, ब्याह नहीं है तो जान तो गया। तो आप लोग जान तो चले गए, अब ब्याह होना बाकी है। चलो ब्याह बात मिले नहीं हर एक जगह,